Diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 sierpnia. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Izba Dyscyplinarna do zmiany zostanie zlikwidowana w tej postaci, w jakiej funkcjonuje, zapowiada prezes PiSu. Z tygodnia na tydzień rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Lekarze zlecają też coraz więcej testów. Polki brązowymi medalistkami olimpijskimi w kajakarskiej konkurencji K4 na 500 metrów. Więcej o tym w sporcie. Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie, i w ten sposób zniknie przedmiot sporu, zapowiada prezes PiSu i wicepremier Jarosław Kaczyński. Powiedział, że we wrześniu pojawią się pierwsze propozycje dotyczące tej sprawy. W lipcu Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem wspólnoty. Zobowiązał też Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej. Komisja Europejska zagroziła Polsce sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie decyzji wyroku Trybunału. Do 16 sierpnia Warszawa ma potwierdzić, czy zastosuje się do orzeczeń TSUE. Czwarta fala pandemii powoli zbliża się do Polski, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ostatniej doby wykryto w naszym kraju 172 nowe przypadki COVID-19. Zmarło 6 osób. To jest wzrost o około 12% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Prawie 40 tysięcy wykonanych testów. Też widzimy, że ilość wykonanych testów z dnia na dzień się zwiększa. No wszyscy myślimy już o tej czwartej fali, która no niestety powoli, ale się do nas zbliża. Przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 17 milionów 700 tysięcy osób. Rada Medyczna przy premierze zaleca rozważenie wprowadzenia szczepień trzecią dawką grupy osób z niedoborami odporności, informuje profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej. Dla osób, które są narażone na ryzyko ciężkich powikłań. Cały sztab profesorów dyskutuje w tej chwili, wiem, że się wymienia ogromna ilość maili na ten temat i dyskutujemy kogo i że trzeba to wyraźnie dookreślić jednoznacznie, kto to powinien otrzymać, taką trzecią dawkę. Liczba wszystkich wykonanych szczepień w Polsce zbliża się do 35 milionów. Ponad 3,5 tysiąca razy wjeżdżali strażacy do usuwania skutków ulew. Mocno padało w ostatnich dniach, zwłaszcza na południu kraju. Weekend ma być spokojniejszy. Strażacy najwięcej pracy mieli w Małopolsce. Przeprowadzili blisko 2000 interwencji, informuje młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Około 80% to były zdarzenia w samym Krakowie. W dzielnicy Bieżanów miało miejsce przelanie wody z rzeki Sorafa i zalanie okolicznych posesji, okolicznych budynków. Dziś w większości kraju będzie pogodnie. Przelotny deszcz prognozowany jest na wschodzie. Będzie także cieplej, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Od 20 stopni nad morzem, w pozostałej części kraju od 26 do 27 najcieplej będzie w województwie podkarpackim. Większe opady wrócą w niedzielę, będą towarzyszyły burzom, informuje Grzegorz Walijewski. W zachodniej i północnej części kraju będą szczególnie groźne. Przyszły tydzień ma być ciepły i burzowy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Rośnie liczba turystów odwiedzających czeską Pragę. W lipcu z miejskiego programu W Pradze jak w domu skorzystało o 30% osób więcej niż przed rokiem. Około 300 miejsc oferujących noclegi przyłączyło się do akcji W Pradze jak w domu, w ramach której turyści otrzymują punkty za każdy dzień spędzony w mieście. Punkty te można następnie wymieniać na zniżki lub bezpłatne wejściówki do wybranych muzeów, galerii i innych atrakcji turystycznych. Monitorująca ruch turystyczny organizacja Prague City Tourism podała, że w lipcu z kampanii skorzystało około 31 tysięcy osób. W ubiegłym roku w tym samym okresie były to 24 tysiące, a w całym sezonie 73 tysiące turystów. Ze statystyk wynika, że do najpopularniejszych praskich atrakcji biorących udział w programie należą ogród zoologiczny, wieża widokowa na wzgórzu Petrzyn oraz ratusz staromiejski. Kampania W Pradze jak w domu potrwa do końca sierpnia. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski i czas na informacje sportowe. Mamy 13 medal na igrzyskach w Tokio. Kilka godzin temu brązowy wywalczyły nasze kajakarki Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska w wyścigu czwórek na dystansie 500 metrów. To na pewno był specyficzny wyścig, jeśli chodzi o pogodę, ponieważ ja w sumie nie kojarzę w swojej karierze, żebym taki kiedyś wyścig popłynęła właśnie z takim deszczem. Natomiast w czwórce jest to tyle specyficznie, że my się chlapiamy wszystkie, więc wszystkie 8 torów miały te same warunki jakby, więc był to, myślę, że wyrównany wyścig, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Nie analizowałyśmy jeszcze tego wyścigu, być może start nam nie wyszedł, natomiast po starcie jechałyśmy dalej swój wyścig i dojechałyśmy na brązowy medal, więc jesteśmy szczęśliwe. Mówiła Anna Puławska, która razem z Karoliną Nają zdobyła kilka dni temu srebro w finale dwójek. Wygrały Węgierki przed Białorusinkami. 13 w rywalizacji Kanadyjczycy był z kolei Wiktor Głazunow. Za nami rywalizacja kajakarzy. Do mety dobiegły maratonki. Najlepsza z Polek Karolina Nadolska z czasem 2:31.04 zajęła 14. lokatę. Aleksandra Lisowska była 35. Angelika Mach 59. Zwyciężyła Kenijka Perez Jepchirchir z rezultatem 2:27.20. Trwa mecz siatkarzy o trzecie miejsce w turnieju olimpijskim. Brazylia po jeden remisuje w setach z Argentyną. Wcześniej złoty medal wywalczyli koszykarze ze Stanów Zjednoczonych. 87-82 pokonali Francję. I z wątków olimpijskich przypominamy jeszcze, że o 14:30 w finale sztafety 4x400 metrów z nadziejami na podium pobiegną nasze panie. 20 minut później panowie. Teraz zaglądamy na inne sportowe areny. Bartosz Zmarzlik wygrał żużlowe Grand Prix w Lublinie. Ku zaskoczeniu kibiców tego sportu drugie miejsce zajął startujący z dziką kartą i być może do wielkiej kariery Dominik Kubera. Trzeci był Szwed Fredrik Lindgren, czwarty Rosjanin Artiom Łaguta, 13 Maciej Janowski, 14 Krzysztof Kasprzak. Zmarzlik wyszedł na prowadzenie w całym cyklu, Janowski spadł na trzecią lokatę. W sprawach piłkarskich Warta Poznań dała lekcję futbolu Beniaminkowi z Łęcznej, pokonała Górnika na jego stadionie 4-0, a Lech w Poznaniu 2-0 wypunktował Krakowie. Trener Pasów Michał Probierz, podsumowując mecz, wrócił do dwóch wcześniejszych spotkań w PKO Ekstraklasie. Jeżeli stracimy zaraz po przerwie bramkę, no to był kluczowy moment. W dwóch pierwszych meczach biegaliśmy bardzo dobrze, mieliśmy multum sytuacji, nie wykorzystaliśmy ich i dlatego teraz też tak jest, że zabraliśmy sobie pewność siebie, no mając tyle sytuacji w Łęcznej, mając sytuację ze Śląskiem, nie wykorzystujemy, no to dzisiaj tak jest, no ale trzeba po prostu w tym zawodzie być odpowiedzialnym i trzeba też zdawać sobie sprawę, dlatego musimy się wszystko przygotować na mecz z Lechiem, żeby w meczu z Lechiem zagrać dobre spotkanie i wygrać. Kończymy blamarzem naszych młodych piłkarzy z kadry U17, prowadzonej przez niejakiego Dariusza Gęsiora. Otóż jego podopieczni przegrali z Niemcami 1-10. O sporcie więcej za kwadrans, wtedy Studio Olimpijskie. Do usłyszenia. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Za naszymi oknami przy Myśliwieckiej słońce i błękitne niebo. I tak ma być dziś w większości kraju. Od czasu do czasu pojawią się chmury, ale przelotny deszcz jedynie na północnym wschodzie. Najcieplej dziś w Poznaniu 27 stopni, w Gorzowie i Zielonej Górze 26, w Krakowie i Łodzi 25, w Gdańsku 24, w Olsztynie 23, a najchłodniej będzie w Suwałkach 20 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała. Pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Nie czekaj, nie czekaj. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung No Frost. Teraz za jedyne 1799, taniej o 300 zł. Zmywarka Whirlpool, zmywanie strefowe, technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1299, taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Ania, skąd u Ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie joga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.

Przenosimy się do Węgorzewa, tam Michał Kirmuć o festiwalu Naturalnie Mazury. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, serdecznie witam. Przed nami kolejny dzień festiwalu, a jak było wczoraj? Bo od 17 koncert za koncertem. To prawda, wczoraj wszystko rozpoczął występ Wojtka Mazalewskiego, więc zaczęło się tak dosyć delikatnie, jazzowo, no ale potem było bardzo, bardzo różnorodnie. Chwilę później na dużej scenie Sydney Polak rozgrzał publiczność. No już tak zostało do końca. Happy Set, Karaś Rogucki, Doktor Misio, już właściwie w późnych godzinach nocnych grupa Hunter z bardzo widowiskowym koncertem. No ale przede wszystkim nasza scena debiutów Trójki. Wczoraj pojawiło się na niej pięciu wykonawców. Bartek z Piekła, Alone at Home, Chagrin. Bardzo piękny koncert zagrał zespół Obrazki. No i na koniec Duch Delta, który też grał późno, ale mimo to zagrał piękny, energetyczny koncert, podobnie jak niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pogoda nam trochę, co prawda, wczoraj popsuła szyki, ale mimo to publiczność się pojawiła i myślę, że nikt nie wychodził z tych koncertów wczoraj rozczarowany. Było pięknie, po prostu. Tak, no, myślę, że mogę w skrócie powiedzieć o dniu wczorajszym. Troszkę zazdroszczę, nie ukrywam. A co nas czeka dzisiaj? Bo oprócz tego, że koncerty po godzinie 17, to także po godzinie 13 w Trójce specjalna audycja wprost z Węgorzewa pod tytułem Wykonane w Polsce. Dokładnie tak, między 13 a 15 razem z Tomkiem Rządą wyjątkowo dzisiaj poprowadzimy tę audycję razem. No i postaramy się Państwu przybliżyć muzykę tych artystów, głównie młodych, którzy właśnie pojawili się w Węgorzewie. Mam nadzieję, bo już kilkoro z nich potwierdziło nam chęć udziału w audycji, więc będą goście. No i będą ich wrażenia także z tego, jak im gra się tutaj w Węgorzewie. Wiem, że niektórzy pojawiali się tu wcześniej, więc pewnie będą mogli porównać się, jak to było kiedyś i jak jest teraz na tym festiwalu. Naturalnie Mazury, który ma już swoją tradycję. Tak, ponad 20-letnią, zdaje się. Michał Kirmuć jest na miejscu. Zapraszamy jeszcze raz na specjalną audycję Wykonane w Polsce, która tuż po godzinie 13 w programie trzecim. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Nierealna staje się. Nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie, gdy wezmę znów głęboki wdech nosem. Poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Przypomina mi, jak pięknie może być. Raz, dwa, trzy. Krzysztof Łoniewski ponownie w naszym studiu. Dzień dobry. Witamy serdecznie. A to oznacza, że o sporcie. I to o Tokio. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. No muszę ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem wyczynów naszych sportowców i tej pani, która się tak bardzo szybko wspinała. Ach, mówisz o Aleksandrze Mirosław. Byłeś kiedyś na ściance wspinaczkowej, Krzysztof? Byłem, szło mi średnio. Takie, no właśnie, to nie jest wcale takie łatwe. Naprawdę no. Trzeba mieć fantastycznie rozwinięte mięśnie. Uważam się za silną osobę, trenuję, jak wiesz, też siłowo, natomiast tam nie radziłem sobie najlepiej. Ola w każdym razie kapitalnie pobiegła, bo oni tak mówią, że właśnie nie się nie wspinają, tylko wbiegają w czasówce z rekordem świata, zwyciężyła tę rywalizację. Ale że wspinaczka sportowa na tych igrzyskach to trzy konkurencje. Ola słabo sobie poradziła w boulderingu i w prowadzeniu i ostatecznie zajęła czwarte miejsce. Szkoda, w Paryżu to będzie troszeczkę wyglądało inaczej na kolejnych igrzyskach i Ola będzie miała większe szanse na medal. Ale teraz nie o tym, co w Paryżu, tylko co w Tokio. A w Tokio jest Darek Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja kiedyś próbowałem się wspinać na taką ściankę, ale dotarłem do pierwszego chwytu tylko. Ja sobie przypomniałem, że kiedyś byłem w Słowenii, z kolei ścianka była na basenie i to był bardzo dobry pomysł, bo od razu można było wpaść do wody. Panowie, no, dość ciepłe. Tak. Może byśmy kiedyś spróbowali na takiej prawdziwej skale. Może wtedy by nam poszło lepiej. Duże ryzyko. Trzeba sobie zapewnić nie utonie, spokojnie. Miękkie lądowanie. Otóż to. Darku, przed nami przedostatni dzień igrzysk. Jak ty to znosisz? Za chwilę odczujesz gwałtowny spadek adrenaliny. No wtedy wsiądę w samolot i wrócę do kraju, więc mam nadzieję na wrażenia związane z takim powrotem do rodziny, do dzieci, więc jakoś w jakiś sposób sobie to zrekompensuję na pewno. Świetnie karmią w drodze powrotnej z Tokio. Byłem kiedyś na Mistrzostwach Świata z windsurferami. Leciałem właśnie z Warszawy do Narity, także szykuj, słuchaj, żołądek, byleby był pusty, bo można dobrych rzeczy podjeść. W każdym razie, dziś adrenalina nie tylko twoja podniosła się u nas nad ranem, u ciebie tuż po południu, bo nasze kajakarki popłynęły po brązowy medal. No to są fantastyczne dziewczyny. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska i one zrobiły coś niesamowitego. Zdobyły brązowy medal w ulewnym deszczu, w warunkach, oczywiście cała stawka miała te same warunki, więc tu nie chodzi o nie tylko w tym momencie, ale no warunki były no nie za ciekawe. Fantastycznie popłynęły, fantastycznie walczyły, jestem pod wielkim wrażeniem. No ale to jak one się cieszyły, to było po prostu wspaniałe. Posłuchajmy. Niesamowite uczucie to już jest samo płynięcie i w tym momencie wiesz, że to jest ta chwila i płyniesz po swoje marzenia i to jest piękne, sam ten wyścig, że możesz tu być, możesz się nim cieszyć i na to tyle czekałaś i w końcu możesz pokazać swój pazur. Moje emocje, jeszcze do mnie to nie dociera, mam w ręce ten medal Igrzysk Olimpijskich, jestem bardzo szczęśliwa, ale chyba jak jutro rano się obudzę i koło mojego łóżka będzie faktycznie leżał ten medal, to wtedy do mnie to dotrze. Bardzo się cieszę z tego brązowego medalu, ponieważ zdobyliśmy go w czteroosobowym składzie i im więcej osób w łódce, tym ciężej to dograć. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, co stworzyłyśmy z drużyną. Napisałyśmy nową historię, jesteśmy bardzo szczęśliwe i każda z nas dała z siebie wszystko. Popłynęłyśmy swój wyścig od początku do końca, byłyśmy w tak zwanym tunelu i myślę, że dlatego jest ten właśnie brązowy medal. Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Wielkie gratulacje właśnie, dla naszych dziewczyn, tak? Tak, mów, Darku? To jest niesamowite, bo Karolina Naja to jest potentatka, jeśli chodzi o medale. Przecież ona zdobywała, stawała na podium w Londynie, w Rio i teraz w Tokio i to po dwakroć. Przecież ona ma już srebrny medal w parze z Anną Puławską. Niesamowite. Niesamowita dziewczyna. Może kiedyś uda nam się ją namówić, żeby przyjechała do Trójki. Świetnie się z nią rozmawia. To taka Ślązaczka z krwi i kości. Twarda, ale bardzo pozytywna i urocza dziewczyna. Darku, gratulujemy kajakarkom, ale cieszymy się też na to, co dziś na lekkoatletycznej bieżni. W finale sztafet 4x400 metrów pobiegną najpierw nasze panie o 14.30, 20 minut po nich panowie i teoretycznie większe szanse na podium mają dziewczyny. No tak, ale ja bym naszych panów nie wykluczał, ja no też bo nie. Oni wczoraj weszli do finału z trzecim czasem, wygrali swoją serię biegnąc między innymi z Jamajczykami i to zdecydowanie. W składzie mamy trzech mistrzów olimpijskich. Jest to coś nie... Naprawdę, ja nie przypuszczałem, że będę z takim głodem czekał na wydarzenia sportowe na bieżni. Jadę zresztą już w tej chwili na stadion olimpijski. Mamy facetów ścigających się w sztafecie 4x400. Mamy aniołki Matusińskiego, które no też nie są bez szans. Też to podium wisi w powietrzu. Jest coś wielkiego. Do tego skacze Kamila Liświnko, która naprawdę ma fajną formę. Najwyżej skacząca mama na świecie. No i mamy Michała Rozmysa w finale 1500 metrów. To jest ten człowiek, który do finału awansował po odwołaniu, bo biegł w półfinale przez większość dystansu w jednym bucie. No tak, jak pan Twardowski, to jest piękna historia. To prawda, natomiast ale zupełnie serio. Ktoś mu skrobną marchewkę na samym początku wyścigu i przebiegł 1500 metrów na bosaka. Walczył o to, bo oczywiście sobie sfatygował stopę, poobcierał paluch. No i pytanie, na co go dzisiaj stać? No bo to jest wielka niewiadoma. Ważne jest to, że to jest. Żeby dobiegł w dwóch butach dzisiaj do mety. No to wtedy będzie gwarantowało na pewno życiowy wynik, bo on jest w świetnej formie. Zresztą mówił o tym, że w tym półfinale był gotowy na rekord życiowy. No o to chodzi. No, jeśli wszyscy sportowcy byliby w stanie zrobić coś na swoim najwyższym poziomie, rekordy życiowe, no to wtedy możemy być pewni dobrych wyników. Darku, to do usłyszenia z stadionu lekkoatletycznego i masz załatwić przynajmniej dwa medale dzisiaj. Nie obiecuję, ale zrobię wszystko. Zrobię dzisiaj życiówkę, obiecuję. I kimono nam jakieś przywieź, albo chociaż pamiątki z tego Tokio. Co ty na to, Darek? No dobrze. No, obiecujesz? Skoro już zamówiłeś, to jadę do sklepu olimpijskiego. A my ci sprawimy beret na kolejne igrzyska olimpijskie, bo do Paryża pewnie. On do Pekinu się wybiera na zimowy, także już niedługo. No. Z jednych na drugie. Trzymaj się, Darku. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Call up on your door. Call up. Black Keys. Przed momentem w Trójce 28 minut pozostało do 9. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie. Nieco więcej słońca na południu kraju. W sobotę na termometrach od 20 stopni w Suwałkach, 24 stopnie w Warszawie, Lublinie, Gdańsku i Opolu, 25 w Krakowie, do 26 w Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Przemyśliwieckiej, proszę Państwa, tak obserwuję tę pogodę i rzeczywiście były obłoki, a teraz już jest bezchmurne niebo, a ciekaw jestem, jak będzie w Jastarni dzisiaj podczas wieczornego koncertu. Sytuację pogodową na miejscu monitoruje Paweł Turski i z nim za kilka chwil się połączymy. Przenosimy się do Jastarni. Dziś wieczorem koncert, wakacyjne hity wszechczasów. Paweł Turski z nami. Halo, halo, Pawle. Tak, jestem znowu. Prawie od 2 godzin się słyszymy z przerwami. Tak, rzeczywiście. Pawle, czy podjąłeś już decyzję? Czy będzie pelerynka dzisiaj wieczorem? Czy ubierzesz się na cebulę? Czy jeszcze jakaś inna strategia? Strategia wczoraj sprawdzona to jest t-shirt plus taka bluza funkcyjna. Skutkuje tym, że jest ok, można zawsze się rozpiąć. Do tego zawsze kurtka przeciwdeszczowa, mimo tego, że ma dzisiaj nie padać, to ja zawsze wolę być ubezpieczony. No i słusznie. Dzisiaj wieczorem show, szlagiery wakacyjne z jednej strony, ale oprócz tego muzyka, oczywiście światło i taniec. Wszystko tam będzie, można powiedzieć. Ja wczoraj przyglądałem się wszystkim generalnie próbom i tak, na początku testują scenę tancerze, a za tancerzy jest odpowiedzialny sam Egusin Egurola. Będzie show, już od dłuższego czasu przygotowujemy się do tego koncertu. Chcemy się tu dobrze zaprezentować i mam nadzieję, że to będzie takie widowisko muzyczno-taneczne, że to nie będzie tylko coś dla ucha, ale też coś dla oka. Na scenie będzie kilkunastu tancerzy. Będzie show z Araszem, z Ewelilą Lisowską, z Sylwią Grzeszczak, z zespołem Piersi do utworu Bałkanice. Chcemy, żeby było trzęsienie ziemi. No, jak pan Augustin ułożył choreografię, to rzeczywiście robi wrażenie. Mam nadzieję, że będzie trzęsienie ziemi, bo tam jeszcze ostatnie próby będą dzisiaj trwały, ale no 12 osób jednocześnie na scenie i bardzo często wykonują to samo. To w ogóle, wiesz, jakbyś przed pustynią i nagle zobaczył oazę. Czasami ja się czuję, bo ja nigdy nie tańczyłem. Nie wiem, jak u ciebie z tańcem? Ja tylko pływanie synchroniczne. Dobrze, nie, ja oglądałem ostatnio pływanie synchroniczne. Już nie pamiętam, czy ci o tym mówiłem w pracy, czy nie, ale na olimpiadzie było pływanie synchroniczne. Nie pamiętam, kto wygrał, bo się odbywa o takiej porze, że jak jedziemy razem na przykład na poranek w czwartek, to akurat można obejrzeć w telewizorze. Ale dobrze, już skończmy o tym, co można obejrzeć. Pomyślmy o tym, kogo będzie można posłuchać, bo artystów będzie 14, ale zawsze jest ten artysta lub ci artyści, na których najbardziej się czeka. Jest u nas autorytet muzyczny Łukasz Ciechański. Posłuchajmy, na kogo on czeka najbardziej. Ja jestem ciekaw, jak zabrzmi Bałkanica na żywo w wykonaniu zespołu Piersi. Słyszałem już, jak Adam Asanow z zespołem Piersi śpiewał ten utwór na ogromnym festiwalu i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Czekam oczywiście na Damiana Łukedrze, który jako jedyny zaśpiewa nie swój utwór, dlatego że Damian będzie śpiewał oprócz Błękitnego Nieba. Jestem bardzo ciekaw, jak aranżacja tutaj, bo to zawsze jest coś nowego, jakieś świeże tchnienie nadane utworowi, kiedy wykonuje go inny artysta niż ten, który ten utwór napisał. Czekam również na występ Sebastiana Riedla z zespołem Cree, bo Sebastian Riedel, to jest bardzo rzadkie, ale zgodził się zagrać utwór swojego ojca, czyli utwór zespołu Jam. Będzie to utwór Whisky, zatem trzymam kciuki. No tak, rzeczywiście muzyka na żywo zupełnie inaczej smakuje. Ja pamiętam, słuchałem albumów brytyjskiej wokalistki, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Nie byłem jakoś wielkim fanem, ale poszedłem na koncert, chodzi o FKA Twigs i to zupełnie zmieniło mój pogląd na tę muzykę. Ale to zupełnie inna estetyka niż ta, o której mówimy, jeśli chodzi o dzisiejszy wieczorny festiwal i koncert. No, trochę inna na pewno, bo u nas na scenie m.in. Urszula czy Czerwone Gitary, ale mam nadzieję, że jak sam będę na miejscu, bo ja wielu tych artystów nigdy na żywo nie słyszałem. Mogę się przyznać, że chyba kiedyś raz na żywo słyszałem Sylwię Grzeszak, bo to jest jedyny artysta, po którym wiem, czego mogę się spodziewać, a reszta to wiesz, jakbym przyszedł i pierwszy raz próbował muzyki. Wiem, w innym wykonaniu, w innej aranżacji niepowtarzalnej, jeszcze w innych warunkach pogodowych, przyrodniczych, bo nad morzem, ale zawsze się czuję, jakbym właśnie w sumie debiutował, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. Dobrze znane utwory dzisiaj zabrzmią w Jastarni, wakacyjne hity wszechczasów. Proszę Państwa, Paweł Turski był z nami, opowiadał o tym wydarzeniu. Bardzo dziękuję. Dzięki. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Certain kind of sad.

Trójka zaprasza na dwa muzyczne wydarzenia na Helu oraz na Mazurach, a co poza tym czas na Katarzynę Cyglar. Dzień dobry weekend Państwu. Jaka pogoda jest, każdy widzi, więc trzeba sobie radzić po swojemu. Kultura to trochę taka wypadkowa tychże różnych jednostkowych i zbiorowych sposobów radzenia sobie z różnymi aurami. Na przykład Jacek Malczewski lubił sobie zrobić portret, czyli autoportreta aurę i to i owo mógł sobie wtedy dowolnie dobrać sam. Ponad 20 autoportretów tego jednego z najwybitniejszych malarzy okresu Młodej Polski można oglądać w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wystawa ma tytuł Jacek Malczewski – Portret własny i potrwa do końca października. Jacek Malczewski wśród polskich malarzy stworzył najwięcej autoportretów. Kustosz muzeum i kurator wystawy pani Maria Stopyra stwierdziła, że w autoportretach można zobaczyć sławnego artystę, który ma świadomość swojej niekwestionowanej pozycji w sztuce i własnej wielkości, ale też jego wizerunki z ostatniego okresu życia są pełne głębokiej wymowy. I cóż, w epoce selfie Instagrama nawet nie wypada pomyśleć tu o jakiejkolwiek próżności. Tymczasem w krakowskiej Krikotece trwa wystawa jednego obrazu, ale za to jakiego? O, balarz 6. Ma ponad 2 metry. To jeden z serii kantorowskich ambalarzy, których koncepcję Tadeusz Kantor sprecyzował w manifestie ambalarzy. Obraz ten został wysłany przez Tadeusza Kantora na 9. Biennale w San Paulo, które odbywało się na przełomie 67. i 68. roku. Za pracę tę otrzymał nagrodę. Prezentację obrazu uzupełnia projekcja filmu Tadeusz Kantor, malarz, rozmowa Denisa Bableta z Tadeuszem Kantorem. To archiwalne nagranie powstało w 1982 roku przy okazji wystawy prac Tadeusza Kantora w Paryżu. Co ciekawe, ten obraz jest prezentowany po raz pierwszy w Polsce. W Dusznikach Zdroju rozpoczął się 76. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. To jeden z najstarszych na świecie festiwali pianistycznych. W programie znalazło się kilkanaście koncertów oraz recitali. Dziś o 16.00 zagra Piotr Aleksewicz, Adam Kałduński, o 20.00 Antonio Pompabaldi, zaś jutro o 16.00 Jakub Kuszlik i Kamil Pacholec, a o 20.00 odbędzie się recital klawesynowy Elżbiety Stefańskiej. 76. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju trwa do 14 sierpnia i wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia. Wczoraj w Teatrze Druga Strefa w Warszawie odbyła się prapremiera sztuki Pierwsze zlecenie w reżyserii Sylwestra Biragi. Autorami tekstu są Radosław Figura i Paweł Trześniowski. To czarna komedia. Trzy kobiety wychodzą z więzienia na zwolnienie warunkowe. W ramach nowatorskiego programu resocjalizacji zakładają firmę, która świadczy usługi cateringowe. Jednak ich pierwsze zlecenie okazuje się dosyć ciężko strawne. Ale jak to w czarnej komedii, zawsze wszystko kończy się dobrze, bo przecież happy end nie ma znaczenia. Dziś spektakl można zobaczyć o godzinie 20.00. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. to you. And so I have to say before I go się do godziny 9, proszę Państwa. Niebawem w Trójce sezon ogórkowy. Zapraszam w imieniu Mateusza Drozdy, a my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Małgorzata Łukowska, Piotr Firan. Do usłyszenia.